ऐं मूसा ॾांहुं वही कयोसूं त मुंहिंजनि ॿाननि खे रातो राति वठी निकर, छो त फिराउन ऐं संस लश्कर अव्हां जे पुठियां पवंदा।